Selif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Donald Trump kolejny raz przyjeżdża do Polski. Amerykański prezydent będzie na obchodach 1 września. Przed burzami na południu i zachodzie kraju ostrzega IMGW. Najsilniejsze wystąpią w Wielkopolsce. Władze Prawa i Sprawiedliwości zatwierdziły listy wyborcze. Koalicja Obywatelska przedstawiła jedynki. To już pewne. Donald Trump w Warszawie weźmie udział w obchodach 80. rocznicy rozpoczęcia II wojny światowej. Przyjazd do Polski potwierdził sam amerykański przywódca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wczoraj szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że Donald Trump będzie w Polsce od 31 sierpnia do 2 września. Kilka godzin później, odpowiadając na pytania dziennikarzy, Donald Trump potwierdził, że przyjął zaproszenie polskich władz. Mamy bardzo dobre relacje z Polską, tak jak z wieloma krajami, choć media o tym niewiele mówią. Zostaliśmy zaproszeni przez polskich przywódców i z niecierpliwością czekam na tę wizytę. Donald Trump podkreślił dobre relacje z Polską i przypomniał swoją pierwszą wizytę w Warszawie. Wygłosiłem w Polsce przemówienie, które uznano za znakomite. To wspaniały naród. Kilka dni temu prezydent Trump potwierdził, że weźmie udział w szczycie grupy G7, które odbędzie się we Francji od 24 do 26 sierpnia. Nie wiadomo, czy jego wizyta w Polsce będzie kontynuacją tej podróży, czy przyleci do Europy ponownie. Biały Dom jak dotąd nie ogłosił szczegółów podróży Donalda Trumpa do Europy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie chłodniej, ale synoptycy ostrzegają przed burzami. Dziś przejdą nad zachodnią i południową Polską. Najsilniejsze wystąpią w Wielkopolsce. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów poznańskiego, szamotulskiego i obornickiego. Wczoraj gwałtowna ulewa przeszła nad Łomżą w województwie podlaskim. Na drugim brzegu Nerwi w podłomżeńskiej wsi drozdowo burza połączona z nawałnicą wypłukiwała żwirowe drogi, a wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Lasy, wszystko, tunele leżą. Budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, pozalewane piwnice, uszkodzone dachy. Przemieszczamy się z miejsca na miejsce, usuwamy szkody. No zboże popłynęło, po kombajnie wszystkie miałem w stodole na klepisku, wszystko wypłynęło z wodą. Po całym obejściu poroznoszone. A w czerwcu nas zalało też. Dom mieszkalny, całe piwnice mi zalało. Straż pompowała wodę. No to teraz się udało mi zabezpieczyć budynek mieszkalny, no to tu zniszczenia są. No i co? Człowiek bezsilny się robi. Strażacy usuwali także przewrócone drzewa i połamane gałęzie, które blokowały przejazd między Łomżą i Jednaczewem. Liderów list przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wcześniej jedynki zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński i Grzegorz Schetyna zmierzą się w Warszawie. Premier Mateusz Morawiecki z Borysem Budką w Katowicach, w okręgu podwarszawskim minister obrony Mariusz Błaszczak z rzecznikiem PO Janem Grabcem. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził wczoraj list. Jest ponad 900 kandydatów na posłów i 100 kandydatów na senatorów, mówi Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego PiS. W momencie, kiedy zostaną ogłoszone wybory zarządzone przez pana prezydenta, opublikujemy pełne zestawy list w 41 okręgach plus prawdopodobnie w 100 okręgach senackich czy kandydatów do Senatu. Koalicja Obywatelska ma zapresentować pełne listy wyborcze 17 sierpnia. Wczoraj przedstawiła jedynki. Małgorzata Kidawa-Błońska jest nią we Wrocławiu. Inne niespodzianki to Bartłomiej Sienkiewicz w Kielcach, Paweł Kowal w Krakowie, a Tomasz Zimoch w Łodzi. Kandydatów przedstawił lider PO Grzegorz Schetyna. W polskiej polityce potrzebne jest zaufanie, potrzebne jest otwarcie, potrzebne też jest tworzenie przestrzeni pozapartyjnej. I temu służyło to nasze zaangażowanie i nasz pomysł na to, żeby zbudować to w taki sposób, który pozwoli na wygranie tych wyborów. Datę wyborów prezydent powinien ogłosić do 14 sierpnia. W kraju o życiu Polonii. Dla Polonii o tym, jak zmienia się Polska. To najważniejszy cel kampanii jest nas 60 milionów, która ruszyła wczoraj w siedzibie Polskiego Radia. Karol Surówka. W ramach kampanii emitowane będą m.in. programy informacyjne, kulturalne i sportowe w kraju i za granicą. Polacy na emigracji będą mogli się dowiedzieć, jak zmieniło się państwo, z którego pochodzą, a w kraju przekazywane będą wiadomości o tym, co robi i jak żyje Polonia, wyjaśnia Dariusz Bonisławski ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Chcemy, żeby wiedzieli, że Polska jest dzisiaj krajem dynamicznie się rozwijającym, nowoczesnym. Przy okazji kampanii informacyjnej organizowane będą też spotkania, dyskusje i warsztaty. Przykładem może być ostatni Kongres Młodzieży Polonijnej w Brazylii. Gotujemy polskie jedzenia i w domu też się rozmawia po polsku. Są lekcje języka polskiego, o kulturze, historii. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łaniewski. Bez Bartosza Bednoża i Jakuba Kochanowskiego zagramy o Igrzyska Olimpijskie. Vital Heinen po ostatnich sparingach z Holandią musiał skreślić dwóch siatkarzy w perspektywie turnieju w Gdańsku i zrezygnował z wymienionych. Na pewno z ciężkim sercem, ale wszyscy przecież grać nie mogą. Z ciężkim sercem z udziału w Tour de Pologne zrezygnował też Michał Kwiatkowski. Miał bronić tytułu wywalczonego przed rokiem i obiecywał, że w tym roku znowu tego spróbuje. Zmęczenie po Tour de France wzięło jednak górę. Nie jestem kimś, kto lubi zmieniać plany, ale to jest właśnie ten moment. Pomimo tego, że uwielbiam Tour de Polonia, wspomnienia z ubiegłego roku są wciąż żywe, to w tej edycji niestety nie wystąpię. To słowa naszego kolarza z mediów społecznościowych. Michał Przysiężny też rezygnuje i to generalnie z zawodowej gry w tenisa. Jego ostatnim spotkaniem w karierze był mecz pierwszej rundy w BNP Paribas Opot Open. Przysiężny przegrał w dwóch setach z Danielem Michalskim. Osiągnąłem bardzo dużo dobrych wyników. Trochę poprzeszkadzały kontuzje, ale myślę, że nie ma czego żałować. Było nieźle i jestem z tego dumny. No, na pewno wszystkie wielkie szlemy zostają w głowie i puchary Davisa i na pewno też zwycięskie challengery, bo tam chyba wygrałem z 8, więc to są na pewno największe sukcesy. Tak w skrócie o swojej karierze mówił Michał Przysiężny. Po tenisie piłka i ciąg dalszy niepowodzeń Realu Madryt w przedsezonowych meczach towarzyskich. Tym razem ekipa Zinedina Zidana przegrała w półfinale turnieju Audi Cup w Monachium 0-1 z Tottenhamem. Jedyną bramkę zdobył strzelec wyborowy Kogutów Harry Kane. Drugim finalistą został Bayern Monachium po hokejowej wygranej 6-1 z Fenerbahce Stambuł. Robert Lewandowski z pustym przelotem. W sprawach transferowych Bartosz Białkowski zamienia Ipswich na Millwall. Christian Bielik podobno Arsenal na Derby County. Paulo Dybala też jakoby. Juventus na Manchester United i ma się zamienić miejscami z Romelu Lukaku, a Patrick Cutrone na pewno odchodzi z Milanu do Wolverhampton. Na zakończenie zaproszenie nad morze na najbliższy weekend, mówi Izabela Wajde z firmy Red Bull. W sobotę nad plażą miejską swój pokaz da jedna z najsłynniejszych grup lotniczych na świecie The Flying Bulls oraz Łukasz Czepiela. Wszystko startuje w sobotę o 18:00 koncertami The Dumplings oraz Natalii Nykiel. A już w niedzielę ogólnopolski finał Red Bull Konkurs Lotów. Po miesiącach projektowania i własnoręcznego budowania maszyn wreszcie okaże się, która z nich poleci najdalej i zrobi największe wrażenie na kibicach i sędziach. Na miejscu zobaczymy 40 ekip domorosłych konstruktorów, a wśród sędziów m.in. Adama Małysza, Andrzeja Bargiela, Kubę Przygońskiego czy znanego trójkowym słuchaczom Tomasza Rożka. Pan się spodziewał, że pan doktor będzie oceniał między innymi piękną smoczycę, odlotowy konfesjonał i bojowe żelazko? Tak, tak, ja widzę go w tym. Mhm. Prawda? Tak, będzie oceniał. Będzie oceniał. To jest dobrze. Dziecko siedmiorga talentów, trzeba przyznać. Co najmniej. Zachmurzenie czeka nas dziś umiarkowane i duże. W województwach zachodnich i południowych przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz to może być nawet 30 mm. Temperatura od 21 stopni w Suwałkach i Koszalinie, 22 w Olsztynie, Białymstoku i Gdańsku, 24 w Zakopanem i Szczecinie, 25 w Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Gorzowie, 26 w Jeleniej Górze i w Zielonej Górze, w Poznaniu, a także w Kielcach, 27 w Rzeszowie i Przemyślu, 28 w Krakowie, Katowicach, w Opolu i Wrocławiu. Są takie sprawy, które nurtują słuchaczy od samego rana. Różne, bardzo różne. Wędkarskie głównie. Ale nie o to teraz będziemy pytać, bo pan Bartek ma taki problem. Otóż zastanawia się pan Bartek, dlaczego Donald Trump zawsze wypowiada się stojąc obok helikoptera i musi wtedy bardzo krzyczeć. No to jest nurtujące. Ja bym nie powiedział, że zawsze, ale często, ale dosyć rzeczywiście. Tak się dzieje. Tak bywa. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 40%, lub czwarty 60%, lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane AGD. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 9 i 10 sierpnia Stalowa Wola. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Perfect, Cortez, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University, Big Band i Kapela ze wsi Warszawa. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Partnerem festiwalu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Poświęcił życie muzyce i stał się głosem świata. A jakim był człowiekiem? Luciano Pavarotti w filmie zdobywcy Oscara Rona Howarda. Pavarotti. Od 2 sierpnia tylko w kinach. Muzyka z filmu w sprzedaży. Hej, z tej strony Aśka. Jakie plany na wakacje? Festiwale. A no i kupiłam auto. Latem korków mniej to i podczas jazdy próbnej można pojeździć. W tym roku jadę moją nową Toyotą CHR. Przepiękna, ale pokochałam ją nie tylko za wygląd. Klima, pakiet bezpieczeństwa, aktywny tempomat i jeszcze więcej dobrego. I to w standardzie. W outlecie Toyoty już od 83 900. Szybko, miło, rewelacyjnie. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Somewhere down the road you'll harvest what you sowed and we'll be divided by the line. Somewhere in between you lost what might have been and now we're scattered in the night. By one we're falling, almost gone, we're calling out to you, dream like soon. We are gods, we are kings, we are lords of everything, if you change my name. And the dark, Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu, moją gościem jest Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. No i drugie miejsce w Warszawie z Koalicji Europejskiej, bo wczoraj zostały... Obywatelskiej, bo wczoraj zostały podane jedynki. Dzień dobry, witam. Nie tylko jedynki. Zostały oczywiście podane jedynki w całej Polsce, ale również początki list, które poznali wszyscy dziennikarze, ale również oczywiście wszyscy zainteresowani. Staraliśmy się pokazać konstrukcję list różnie. To jest czasami do 4, czasami do 7, a czasami nawet do 11 miejsca, żeby pokazać, że jesteśmy listą bardzo otwartą również na różne środowiska. Widać to zresztą po jedynkach, że to jest taki model koalicyjny, czyli że znajdziemy tam reprezentantów wszystkich podmiotów, które składają się na koalicję. Koalicja jest pięciopodmiotowa, bo poza 4 partiami politycznymi, czyli mam na myśli Platformę, Nowoczesną, Inicjatywę Polską i Zielonych, są jeszcze samorządowcy, w ogóle społecznicy, dlatego że tam jest sporo też osób w ogóle spoza polityki, nawet spoza samorządu. No tak, ale zajęliście jest na przykład z jednej strony powiedzmy Paweł Kowal, z drugiej strony Barbara Nowacka. Jak państwo zamierzają to pożenić w przekazie? Bo jednak to jest, wydaje się, coś bardzo trudnego do pogodzenia. I w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego ta szerokość moim zdaniem przeszkadzała. Więc tak, po pierwsze chcieliśmy przedstawić ofertę dla tak zwanego szerokiego centrum, zarówno dla tego wyborcy centrolewicowego, jak i tego centroprawicowego. Mamy program. Więc teraz było nam o tyle łatwiej, że mamy pewne tą szóstkę Schetyna, ale również nas rozbudowana dużo szerzej do programu, który będziemy pokazywać. Zapewne w sierpień, wrzesień będziemy pokazywać szerszą odsłonę programu. W związku z tym mogliśmy budować teraz już koalicję i znajdować osoby, które w tej koalicji się znajdą na podstawie pewnych propozycji programowych. Szóstka Schetyny jest taką kompleksową wizją Polski. Zarówno z rzeczy związane ze służbą zdrowia, jak i dla mnie bardzo ważną edukacją, jak i z rzeczy związane to, co się nazywa wyższe płace, czyli ten cały dział gospodarczy, prawo, demokracja, wolność, demokracja, czyli ten dział związany z konstrukcją państwa. To wszystko pokazuje pewną, to jest 6 elementów, które tworzą pewną wizję kraju, nowoczesnego kraju, który proponujemy. Przy czym, żeby dopełnić to, to w tej chwili pracujemy nawet w tej chwili prosto, jakby po tym spotkaniu będę na takim spotkaniu, gdzie będziemy rozmawiać o programie, żeby to wszystko, co mamy, bo mamy już bardzo duży wsad po forum programowym, które miało miejsce na początku lipca, żeby to stworzyć jako duży dokument, który będziemy w stanie pokazać Polakom. Jeżeli ktoś się mieści w tej formule, czyli mieści się w tym programie, który zaproponowaliśmy, to ma miejsce również na naszych listach i tam się zarówno zmieści ten wyborca, który jest bardziej centrolewicowy, który, dla którego ważne są pewne elementy, na przykład związane z takim jakością życia, z ochroną zdrowia, edukacją, ale również z wolnościami osobistymi, takimi jak prawa kobiet, jak i również ten, dla którego ważne są podstawy państwa, czyli silne państwo dzięki swoim kontaktom międzynarodowym, silne państwo dzięki dobrej administracji, silne państwo, które jest dobrze skonstruowane dzięki stabilnemu prawu. A na przykład, jeśli chodzi o te rzeczy, które muszą, jak rozumiem, znawać, czy uznawać wszyscy kandydaci z co najmniej z jedynek i z pozostałych miejsc, akceptacja dla związków partnerskich. Czy to jest coś, co wszyscy muszą przyjąć, czy nie? To jest element naszego programu. To jest jakieś nasze zobowiązanie. Ja uważam, że... Czyli wszyscy ci, którzy się na tych listach znaleźli, sprawa, powinni to akceptować. To jest sprawa, która już dawno w Polsce powinna być załatwiona. Jeżeli spojrzymy standardy europejskie, to widać, że to jest sprawa, która po prostu jest sprawą... Mówi pan, legalizacja związków homoseksualnych, tak zwana, Nie, bądźmy precyzyjni. Związki partnerskie dotyczą zarówno par jednopłciowych, jak i różnopłciowych. Zauważmy, że na przykład we Francji to 80% to są związki różnopłciowe. Zauważmy, że w Polsce już około 24 z czymś procent dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Czyli to jest również dla takich par możliwość prostszego uregulowania ich sytuacji prawnej. Jest bardzo ważna rzecz. Takie proste, że również dla par, nazwijmy to, heteroseksualnych, ale również dla par homoseksualnych. Niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. My mówimy o prostych rzeczach. Prostych rzeczy w postaci informacji, kiedy, nie wiem, partner ulegnie wypadkowi w szpitalu, kwestii dziedziczenia w pierwszej grupie podatkowej. Mamy taką sytuację, w której ludzie mają prawo do szczęścia, mają prawo do swoich wyborów i uważamy, że państwo powinno im w tym pomóc, żeby móc takie rzeczy sankcjonować również prawnie. Druga rzecz, która też pojawia się i dzieli. Kwestia dotycząca aborcji. Czy państwo tam zamierzają? Nie ma, nie. Aborcja na pewno nie będzie tematem naszych programowym. Co więcej, nie ma żadnych z tego elementów. Natomiast mówimy bardzo dużo i tu mówimy, że to się musi zmienić, jeśli chodzi o kwestię związaną opieki okołoporodowej, kwestii czyli to znaczy, związanej że z dostępem. Barbara Nowacka się wycofała ze swoich nie, projektów? Barbara Nowacka nie wycofuje się nigdy ze swoich poglądów. Ja również mamy swoje bardzo ścisłe przekonania, ale to po prostu nie jest temat ani tej debaty i to jest kwestia jakby naszych wewnętrznych przekonań, a nie kwestia czegoś, co jest uregulowane w ramach programu. A może to jest dla tak, że jest... państwo teraz tego nie mówią, a powiedzą to potem, nie. Gdyby była szansa rządzenia. Zasada jest bardzo prosta. Mamy program, który nas wszystkich obowiązuje. Ten program zajmuje się z kwestią związaną z ochroną zdrowia. Bardzo ciekawy program europejski, program ochrony zdrowia, związany zarówno z dostępem do lekarza onkologa. Tutaj już w tej chwili, nie wiem czy pan wie, powstaje podkomisja w Parlamencie Europejskim dotycząca tego, żeby stworzyć taki europejski program, żebyśmy mogli korzystać również z środków europejskich na rozwijanie tych procedur, na kwestie tego, żeby choroby onkologiczne, które są takimi chorobami cywilizacyjnymi, miały swoją taki silną pozycję w całej polityce europejskiej. To są kwestie związane z dostępem do lekarza specjalisty. Przerażające jest to, że to, co jeszcze w 2015 roku 2,5 miesiąca, w tej chwili 4 miesiące czekamy na średnio na dostęp do lekarza specjalisty. Kwestia edukacji. Po deformie edukacji, edukacja stała się gorsza, a nie lepsza. My proponujemy bardzo konkretne rozwiązania. Bez chaosu, bez już takich zmian systemowych, które wprowadziła minister Zalewska, pozostawiając tą strukturę, którą ona zaproponowała, chcemy zmienić kwestie programowe, funkcjonowania szkoły, to żeby to była szkoła bez tornistów, bez korepetycji, pracująca po lekcjach, pomagająca dzieciom. Kwestie związane z prawem, no więc czyli naprawienie na przykład niezależności władzy sądowniczej. Tam jest bardzo dużo elementów, natomiast są pewne elementy, które zawsze były tylko kwestią czyjegoś światopoglądu i które nie są elementem wspólnego programu. Pani przewodnicząca, pani przewodniczy Nowoczesnej, prawda, jest pani na drugim miejscu, będzie startowała z drugiego miejsca z Warszawy, ale z pierwszego miejsca na jedynce znalazła się Agnieszka Milega-Siuk-Pichowicz, była członkini Nowoczesnej, która odeszła do oczywiście, Platformy. Tak samo jak członek Nowoczesnej, Witek Zembaczyński, wiceprzewodniczący Nowoczesnej, jest jedynką w Opolu. Tak. Pytanie brzmi tak, czy to nie jest tak, że Grzegorz Schetyna najpierw, że tak powiem, skonsumował Nowoczesną, a teraz podobny manewr próbuje przeprowadzić w stosunku do SLD, gdzie też kolejni działacze przepływają do Platformy. My bardzo jasno mówimy i to jest, my mówimy bardzo jasno, że nam zależy na, po pierwsze, dużej otwartości tych list, jeżeli każdy, jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi dobrej woli i każda osoba, która jest w stanie się podpisać pod tym programem, ale jednocześnie niesie za sobą pewien ładunek wyborców, których może pozyskać dla Koalicji Obywatelskiej, jest mile widziana. Dlatego, że dla nas jest oczywiste, że w tych wyborach Koalicja Obywatelska jest tym podmiotem, którym w największym stopniu jest w stanie stawić czoła partii rządzącej. Mamy bardzo dobre składy, jeśli chodzi o listy. Mamy moc związaną z możliwościami organizacyjnymi. Już w tej chwili trwa kampania zachęcająca do udziału w wyborach na jesieni. To są te busy, które jeżdżą po Polsce. Byliśmy na Podkarpaciu z rozmowami. Porozmawiajmy. No tak, ale one logika pozwalają nam taka. Na przykład kształtować program. Znaczy to, co jeszcze byśmy chcieli dołożyć do programu. Logika tej kampanii jest taka, że im państwo szerzej przejmują działaczy SLD czy lewicy, tym większe prawdopodobieństwo jest, że lewica nie przekroczy tych 8%, bo tam zdaje się ma powstać koalicja, a sondaże wyraźnie pokazują, że szanse na zwycięstwo państwo i tak nie mają. Znaczy tak, nie odpowiadamy za politykę lewicy. No nie możemy być osobami, które mają państwo decydować o formule. Być może powinni zdecydować się na formułę jednej listy, tak jak się PSL decyduje, kiedy nie startują jako koalicja, tylko jako z listy jednej partii. Tego nie wiem, nie będę zadecydować za. Dla mnie jest dość oczywiste, że my mamy stworzyć ofertę również dla lewicowego wyborcy i w ramach tej oferty dla lewicowego wyborcy mają być zarówno elementy programowe związane z państwem, które jest państwem, które ma dobrą jakość usług publicznych, jak i również kandydaci, którzy są akceptowani przez szeroko pojętą lewicę. A jakie elementy, jakie elementy programowe, obyczajowe będą w tej ale ofercie dlaczego, dla lewicowego? Nie, pani powiedziała, pani dlaczego proszę, uważa pan, że to, co przyciąga lewicowego wyborcę, to są tylko kwestie światopoglądowe? Tylko, powiedziałem, jakie? Dla mnie jest przekonane, też. Że to, na czym po pierwsze, każdy obserwuje to, że w tej chwili rządzi PiS i zdaje sobie sprawę, że tak długo, jak długo rządzi PiS, to my się przesuwamy, jeśli chodzi o organizację państwa raczej z tymi sprawami światopoglądowymi w prawo, a nie w lewo. My jesteśmy na pewno za szacunkiem dla każdego każdego człowieka, również na przykład dla mniejszości takich jak LGBT. Natomiast jeżeli mamy przyzwolenie na to, że sponsorowana przez spółki Skarbu Państwa gazeta stworzy coś, co jest takim szerzeniem nienawiści, niechęci, agresji, jak strefy wolne LGBT, my się na to nie zgadzamy. Jeżeli tylko to strefy przyjmują... wolne LGBT, mam wrażenie, to nie gazeta tworzy, tylko poszczególne samorządy. No i właśnie to jest przerażające, że jeżeli posłowie, jeżeli politycy PiS-u chcą wykluczać jakieś środowiska całe, to my jesteśmy absolutnie temu przeciwni. Tutaj nasze myślenie o tym, że Polska powinna być krajem, gdzie się czuje każdy dobrze, niezależnie od swoich poglądów, czy on jest wierzący, czy jest niewierzący, czy jest ze środowiska LGBT, czy jest heteroseksualny, to jest dla nas podstawa. Szacunek, godność każdego człowieka powinno być elementem, który jest charakterystyczny również dla tego, co byśmy nazwali szeroko pojętą lewicą i dla nas jest to też jedna z podstaw. A jak się ma ten szacunek dla każdego człowieka z przypadkami ataków na księży albo z sytuacją, w której publicznie znieważa się katolickie symbole? Żeby nie było wątpliwości. Każdy takie działanie potępiam. I bardzo jednoznacznie. I to może pan, jeżeli pan prześledzi moją historię z przeciągu tej całej kadencji Sejmu, za każdym razem, kiedy był taki atak, niezależnie, czy to jest atak na księdza, czy to jest atak na pokojową manifestację w Białymstoku, zdecydowanie potępiam. I to, co mi się nie podoba, na przykład u Mateusza Morawieckiego, że on potępia wybiórczo. A pani Mazurek w swoim czasie powiedziała, że ona nie zgadza się, ale rozumie. W przypadku agresji na, wtedy to było działaczy KOD-u. My potępiamy przemoc w każdej postaci, kogokolwiek ona dotyczy. Dlatego, że uważamy, że jesteśmy jednym społeczeństwem i musimy mieć szacunek do każdego człowieka i do tego, który wyznaje jedne wartości i do tego, który wyznaje zupełnie inne wartości. Bo my jesteśmy jedną Polską. Tak jak mówi w preambuła, że dla ludzi wierzących i tych, którzy wyznają te wartości pochodzące z innych źródeł. Na pierwszym miejscu, miejscu, jeśli chodzi o te jedynki, znalazł się w Łodzi Tomasz Zimoch, a w tym momencie Hanna Zdanowska ogłosiła, że występuje. Będziemy rozmawiać z Hanną Zdanowską. Myślę, że była to dość emocjonalna, miała inny pomysł na jedynkę w Łodzi. Akurat polityk, którego ona chciała na jedynkę w Łodzi, też trafił na jedynkę w tylko w innym mieście. Musimy budować tak te listy, żeby one pozyskiwały jak najszersze grono wyborców. Jest to zawsze kwestia kompromisu i z jednej strony koalicyjnego, ale z drugiej strony chcieliśmy stworzyć listy, które nie są listami stricte partyjnymi, tylko są otwartymi na szerokie grono osób, które przyciągamy do nas na listy. Jak mówiliśmy, około 20% to powinni być ludzie spoza partii, samorządowcy, ale również ludzie z różnych środowisk. Akurat uważamy, że jeżeli chcemy pozyskać nowych wyborców, wyborców, którzy nie są związani z żadną z partii, to otwieranie się również na środowiska, które są poza w ogóle polityką, jest dobrym pomysłem. To myślę, że różni nas, bo jeżeli spojrzymy na jedynki PiS-u, to są jedynki stricte partyjne. To są jedynki, które po prostu wyciągnięto spośród albo ław sejmowych, albo spośród działaczy trzech ugrupowań. Mimo tego, że przecież tam nie ma formalnej koalicji. Właściwie chyba jedyną formalną koalicją na razie pewną to jest Koalicja Obywatelska. Natomiast my robimy to zupełnie inaczej. Uważamy, że Koalicja Obywatelska powinna być obywatelska nie tylko z nazwy. Czyli to powinno nas zobowiązuje do tego, żeby otwierać się na szerokie środowiska. I takim właśnie pomysłem jest również kwestia otwarcia się na osoby w ogóle spoza polityki. Jeszcze jedno. W czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego państwo bardzo mocno podkreślali szczególność sytuacji i twierdzili, że ze względu na to, jak niebezpieczne są rządy PiS-u, potrzeba powołania wszystkich sił po jednej stronie, żeby z tym PiS-em walczyły. A teraz się okazuje, że mimo, że PiS nadal rządzi i nic się nie zmieniło, to państwo jednak, że tak powiem, ten wielki sztandar jedności porzucili. Wręcz odwrotnie, staramy się, jeżeli pan się przyjrzy konstrukcji Koalicji Obywatelskiej, to właśnie jak się pan pytał o tych polityków, których bierzemy zarówno z prawej, jak i z lewej strony sceny politycznej, to właśnie to jest pokazane, że budujemy bardzo szerokie centrum, bardzo szeroką koalicję, w której odnajdzie się swoje miejsce, odnajdzie każdy wyborca centrowy, centroprawicowy, centrolewicowy w Polsce. I to jest pokazanie, że dzięki temu jesteśmy w stanie zwyciężyć. A jednocześnie uzyskaliśmy to, co było problemem w wyborach do Parlamentu Europejskiego, udaje nam się uzyskać dużo większą spójność programową. Stworzyliśmy program, wystartowaliśmy jakby od programu, który ogłosiliśmy jako szóstkę Schetyny na forum programowym Koalicji Obywatelskiej. Rozbudowujemy go, ale dzięki temu nie ma takich wątpliwości i jakby sporów dotyczących pewnych elementów programowych. Bo ten program staje się fundamentem. Fundamentem, który jest propozycją, dobrą propozycją dla Polaków, że Polska może stać się krajem najlepszym do życia w przeciągu na przykład 8 lat. Tam są rozwiązania w tych dziedzinach, które są najbardziej bolesne dla Polaków. Na przykład w przypadku Warszawy jednym z elementów to jest kwestia walki o czyste powietrze, czyli walka ze smogiem. Mamy bardzo dobrych kandydatów, mamy bardzo dobry program i mamy bardzo dobrą ofertę dla Polaków. No dobrze, czy ta oferta przekona Polaków? O tym się przekonamy w październiku. Bardzo dziękuję. Jestem przekonana. Idziemy do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Tu ratownik! Mam dla was wakacyjny komunikat. Przez całe lato kupując Lotto lub Lotto Plus oraz inną grę liczbową, zyskujecie szansę na dodatkową wygraną w loteriadzie. Do wygrania ponad 1000 nagród, a wśród nich Vespy Primavera, stylowe Fiaty 500 i 300 tysięcy złotych na mieszkanie. Lato w tym roku gorąco od nagród. Podaj olejek, kochanie. Loteriada. Lato na bogato. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Visa prezentuje, jak przetrwać w miejskiej dżungli. Kiedy pokonujesz rwący strumień samochodów, przejdź po zebrze. Gdy zaś chcesz zgarniać nagrody w miejskiej dżungli, płać Visa mobilnie i weź udział w loterii. Wystarczy jedna rejestracja na visa.pl, by każda mobilna płatność Visa stała się nową szansą na wygraną. Do zgarnięcia tysiące nagród, 5 razy po 10 tysięcy złotych. Smartfony, smartwatche, rowery elektryczne i wiele innych. Szczegóły i regulamin loterii na visa.pl. Visa. Wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Pora na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brankati. Toczą się rozmowy w sprawie nowych deklaracji o współpracy militarnej Polski i Stanów Zjednoczonych. Mówił o tym w Polskim Radiu minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak podkreślił, że negocjacje prowadzone są przed zaplanowaną na koniec sierpnia wizytą prezydenta Donalda Trumpa w naszym kraju. Toczą się rozmowy, tak jak deklaracja podpisana przez prezydentów Trumpa i Dudę podczas wizyty naszego prezydenta w Waszyngtonie była rezultatem właśnie negocjacji prowadzonych pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Pentagonem. Ona ma charakter bardzo konkretny, ale jeszcze można doprowadzić do tego, że te zapisy deklaracji będą jeszcze bardziej ukonkretnione. Minister Błaszczak przypomniał, że porozumienie podpisane w czerwcu przez prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych zakłada zwiększenie liczby stacjonujących w Polsce amerykańskich żołnierzy, przynajmniej o 1000. Policjanci przez cały dzień prowadzą dziś kontrole w rejonie przejść dla pieszych. To jednodniowa akcja, a funkcjonariusze mają zwracać uwagę na niezgodne z prawem zachowania kierowców. Szczególnym nadzorem są objęte miejsca, w których ryzyko wypadków jest największe. Podczas ubiegłych wakacji w wypadkach na przejściach dla pieszych zginęło ponad 130 osób. Policja przypomina, że kierujący samochodem zbliżając się do pasów powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Co najmniej 34 osoby zginęły w wybuchu przydrożnej bomby na zachodzie Afganistanu. 17 osób jest rannych, w tym kilka w stanie ciężkim. Na autostradzie Kandahar-Herat autobus pasażerski najechał na ukrytą minę. Według policji bombę podłożyli talibowie. Władze zastrzegły, że bilans ofiar może wzrosnąć. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Ma być łatwiej o kredyt dla rolników i przetwórców. Powstał Fundusz Gwarancji Rolnych, który ma poprawić zabezpieczenie dla banków pożyczających pieniądze na warunkach komercyjnych, wyjaśnia Wojciech Han z Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnego za program. Fundusz Gwarancji Rolnych oferuje gwarancje. Banki relacyjne, z którymi rolnicy mają na co dzień kontakt, będą udzielały finansowania, natomiast nasze gwarancje umożliwią uzupełnienie tego, czego najczęściej brakuje, znaczy zabezpieczenia. Nasze gwarancje będą tę lukę uzupełniały. W przypadku rolników maksymalna kwota kredytu to 5 milionów złotych, w przypadku przetwórców dwukrotnie więcej. Środki na zabezpieczenia i poręczenia kredytów pochodzą z unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich. W pierwszej transzy resort rolnictwa przekazał na cele funduszu 50 milionów euro. 14 września wejdą w życie nowe przepisy dotyczące korzystania z usług płatniczych drogą elektroniczną. Chodzi o dyrektywę Unii Europejskiej. Mówiąc w skrócie, ma być bezpieczniej. Na przykład częściej niż do tej pory trzeba będzie podawać kod PIN. Wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński wyjaśnił, że silne uwierzytelnianie dotyczy zastosowania co najmniej dwóch elementów należących do trzech kategorii. Proszę posłuchać. To wiedza, czyli na przykład kod PIN, posiadanie choćby karty płatniczej czy telefonu komórkowego. Trzecia kategoria, bardzo ciekawa, określana jest jako cecha klienta. Na przykład jestem rozpoznany dzięki odpowiedniemu wzorcowi swojej tęczówki, swojego oka. Albo jestem zdolny posługiwać się odciskiem swojego palca. Silne uwierzytelnianie będzie stosowane przy dokonywaniu płatności w terminalach płatniczych, płatnościach za zakupy w internecie oraz logowaniu się i korzystaniu z bankowości internetowej i mobilnej. I wszystko to, szanowny panie, szanowni państwo, będzie standardem w polskiej bankowości od połowy września. Pan sprawdził swój kciuk. Tak? Czy tam wszystko? Nie, właśnie nie wiem, czy może być wskazującym. No to wszystko będzie w odpowiednich bankomatach, proszę pana, weryfikowane, czy wskazujący, nie wiem do końca, który. To trzeba będzie pewnie w banku takich wskazujący wzorzec. Wskazujący to jest ten. Tu ma pan. Nie. Więcej o tym a propos palców też w informatorze ekonomicznym. Do usłyszenia za godzinę. Jeśli chodzi o pogodę, to zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach zachodnich i południowych przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie także z gradem i w czasie burz może spaść 30 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 27 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany generalnie, no ale w czasie burz silniejszy do 70 km na godzinę. Gdyby się państwo zastanawiali rano, bo zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, jaka pogoda dziś za północnym kręgiem polarnym, to pan Darek śpieszy z wyjaśnieniami. Obecnie 15 stopni Celsjusza i brak chmur, ale w prognozie będzie cieplej. Do 19 nawet. Słońce zaszło, uwaga, o 22.57, a wzeszło o 3.24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Nie robiłem żadnej kuracji. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów i stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2. Tylko tyle. Imponujący. Niesamowity. Zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Doktor Tomasz Rożek dziś rano odpowiadał na bardzo fundamentalne pytanie, dlaczego wędkarze ubierają się zwykle w moro, i sporo ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się na ten temat. I o rybach, i o maskowaniu. I tutaj jeszcze dwa słowa od słuchacza. Także proszę posłuchać. Pragnę sprostować, że moro to jest nazwa własna kamuflażu używanego przez Ludowe Wojsko Polskie. Obecnie używamy kamuflażu wzór 93 Pantera. Każde państwo ma swój własny kamuflaż, jak Woodland, Marpat, Catpat, Flektarn, DPM. Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj. A na obozie harcerskim też dzisiaj byliśmy o poranku. Bardzo panu dziękuję. 2-2 i 7 trójek. O kamuflażu wojskowym też jakiś czas temu rozmawialiśmy. Zastanawialiśmy się, dlaczego amerykańskie wojska mają pustynny kamuflaż, także w Polsce. Ale to już było. Za 21 minut 9. Teraz zapraszamy na naszą piosenkę dnia. A dziś to Bokka. You are now hiding in the naszej piosence dnia. Za 18 minut będzie dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. Bartosz Gila. Dzień dobry. Dzień dobry. Lato niby jeszcze w pełni, ale pora planować już jesień, mówi Daria Zawiałow. I jako propozycję przedstawia swoje koncerty. Te odbędą się, gdy dni będą krótsze, jakieś 6 godzin, a z oknem będzie 30 stopni mniej. W takich okolicznościach przyrody pani Daria będzie rozgrzewać serca swoich fanów w Krakowie 29 listopada, Opolu 30 listopada, Katowicach 1 grudnia, Warszawie 5, Łodzi 6, Poznaniu 7, Gdańsku 12 i Wrocławiu 14 grudnia. Wystąpimy tylko w kilku polskich miastach, w dużych salach, gdzie będziemy mieli możliwość zaprezentować wam nie tylko te piosenki, które jeszcze nie były przez nas grane w wersji live, ale także nowości oraz widowiskowe wizualizacje świetne, mówi Daria Zawiałow. Wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone. Właśnie przekonywaliśmy się nawzajem z Bartkiem, że to jest świetna wersja, a Bartek mnie, że to fantastyczna wersja. I na czym stanęło? Że zgadzamy się ze sobą. Wielkimi krokami zbliża się 25. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Miasto nad Bobrem zaprasza na nie między 14 a 18 sierpnia. Będą też oczywiście atrakcje muzyczne, inaczej byśmy się nad tym wydarzeniem teraz nie pochylali. W piątek 16 sierpnia o godzinie 22 na dużej scenie przy ulicy Asnyka zaśpiewa dla wszystkich zgromadzonych, jak to mówi redaktor niedźwiecki, Midziur? Midziur. Proszę pana. It's late, jak zaśpiewał, więc my też pędzimy. Trochę tak. Od naszego redakcyjnego kolegi dostaliśmy nową piosenkę. Od razu dodam, że musiałem się o nią upomnieć, bo sam by jej nie dał. To prezent dla słuchaczy od jazzbandu Młynarski Masecki. Wielki przedwojenny przebój, czy pani tańczy rumbę. W 1931 roku na liście przebojów Trójki wersja śpiewana przez Adama Stona dotarła do pierwszego miejsca. Jak przypominają współcześni interpretatorzy, była wtedy częścią rewii zatytułowanej Tęcza nad Warszawą. Nowa wersja nie znalazła się na płycie Noc w Wielkim Mieście, nie znajdzie się też na nowym albumie jazzbandu Młynarski Masecki, który ukaże się jesienią. To taki wakacyjny prezent, który można usłyszeć u nas i na koncertach zespołu. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. A w całości posłuchaliśmy. A dlaczego nie? Czy pani tańczy rumbę? Jazzband Młynarski Masecki. Bartek Kill, oczywiście usłyszymy się jutro. W tej chwili za 9,5 minuty 9. Najstarszy szarżą w serwisach Trójki. Maniak lotnictwa i motoryzacji. Nieposkromiony opowiadacz żartów z gatunku najmocniejsze. Siła spokoju. Ja tam jadę. Grzegorz Purchała. Istotny jest kierunek, musi być na południe, samochodem z niedużym silnikiem, obecnie 1600 i z reguły jest to jeden kierunek, czyli Chorwacja. Coś słyszałam. Zaliczam się do tak zwanych kromaniaków. Do tych też. Wróciłem tydzień temu. Dlaczego Chorwacja? Dlatego, że jest tam zawsze bardzo ciepło, dlatego, że jest tam fajna woda, dlatego, że jest tam co zobaczyć. I można spotkać bardzo fajnych ludzi i dobrze zjeść. Forma rotunda, jak wiadomo, pulchra est, a Grzesiowi do niej blisko. Co tam jesz? Grillowane kalmary. To jest numer jeden. Do tego oczywiście te wapcici, do tego risotta z różnego rodzaju owocami morza, homarce, mule. Ech, popijasz czy się krztusisz na sucho? Piję. Ale w umiarkowanych ilościach. Oczywiście wino chorwackie, bo jest najlepsze. Jakaś inna aktywność? Pływam, tak. Chorwacka woda ma to do siebie, że jest bardzo słona. Potrzebna jest tylko do tego maska i fajka. Człowiek kładzie się, leży sobie 45 minut w wodzie, po czym wraca do domu, jęczy i smaruje plecy czymkolwiek się da, byleby przestały piec. Nie, no to super, pod warunkiem, że wyjazdy sponsoruje producent Pantenolu. Co cię tak wciąga podczas tego grillowania? Leżę i obserwuję rybki. Coś mówią do ciebie? No, patrzą się, pytają się, co ty tu człowieku robisz. A ty do nich? A ja mówię, przyjechałem po raz kolejny. Tam naprawdę musi być gorąco. Zanim rybki przemówiły, wspomniałeś o ludziach. Bardzo fajni, bardzo uczynni, tacy prawdziwi Słowianie. W tym roku mieliśmy taki mały problem, bo zachorowało nam dziecko, jedno i drugie. Pani, u której mieszkaliśmy, oczywiście od razu zorganizowała nam pomoc. Odwiedziliśmy lekarza, lekarz bardzo szybko zbadał. A poza tym jechaliśmy do lekarza w miasteczku, w którym była akurat miejscowa fiesta. Droga zablokowana przez policję i mówię do policjanta, jadę do lekarza. Dobra, to jedź prosto po lewej stronie, masz przychodnię. Następne L4 w Chorwacji. Coś miłego oprócz luksusu w zapadaniu na zdrowiu? W zeszłym roku spotkała nas fajna przygoda, jak wracaliśmy. Założenie było takie, że wrócimy do domu w 18 godzin. Jechaliśmy 24, z tego 6 spędziliśmy w korkach. Powinien foldery reklamowe tworzyć. Już wiemy, że jeździsz z rodziną. Tak, z rodziną, z żoną i z dwójką dzieci. Chociaż być może były to ostatnie wspólne takie wakacje. No ostatecznie jak dziecko ma 22 lata, to najwyższy czas, żeby samo zaczęło jeździć. Bolesne cięcie pępowiny. Ale ona też kocha jeździć do Chorwacji. Bardzo jej się tam podoba. Synowi też się podobało. Także to wie, może w przyszłym roku znowu tam pojedziemy. Tylko komu ją trzeba odciąć? Tata wspomoże, tata powie gdzie, co, jak, kiedy. Dobrze jeszcze jakby tak wsparł finansowo. I wtedy sobie dzieci pojadą. Kochany tata, może jeszcze wszystko zorganizuje? Tata załatwia noclegi, dba o to, żeby było jak za nie zapłacić. Tata przygotowuje samochód, tata wymyśla trasy, tata wymyśla gdzie jechać. Skarb prawdziwy. Można się z tobą gdzieś wybrać? Kiedyś umawialiśmy się ze znajomymi na wakacje, co prawda do Włoch. Namawiałem ich 4 czy 5 lat, no i nie pojechali. Czyli nic z tego. Do końca życia powinni żałować. Żałują, tak, żałują, że nie pojechali. Zdecydowanie. Cały Grześ, jak się odwrócę, to... Jest Grześ już w pracy, przygotowuje dla Państwa serwis. Ewa Lipowicz oczywiście przepytała Grzesia jak zwykle w tym cyklu. Ja tam jadę. A my mówimy do usłyszenia. Iwanka Kunewa, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Za 6 minut będzie 9. Kolejny w tej półgodzinie utwór z epoki na do usłyszenia. If I wait for just a second more, I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I open my lips, all my words slip away. You can change the chapter. You can change the world.